Hej Patrik! Hej Patrik! Välkomna till dagens podd. Jaha, vi har börjat! Vi har börjat! Jag tror vi testar den. Ja. Hej hej! Hej hej! Hur är läget? Jo, det är bra! Vad gör du? Jag sitter och äter. Trots den stora lyssnarstormen efter ditt ätande i förra programmet. Vi tog emot nästan ett helt brev. Men det var ju 2% av lyssnarna ja. Som sa ifrån. Och det är de 2% vi värnar om. Ja, vi har ju 40-talet lyssnare ungefär. Har vi 40-talet lyssnare eller 40-talet lyssningar? Ingen aning, jag vet inte. Alltså, det är 40 personer som gått in på vår WordPress-sida och klickat på Archives. Så vi kanske inte ens har det. Nej. Men vi har minst 10 kanske. Ja, vi låtsas det. Och då är det ju 10% i sig som har hört av sig. Ja. Fan vad jobbigt. Ja, men då säger vi att det är flera tiotusentals människor. Det är en som har hört av sig. Ja. Så blir det ju och den människan blir ju meningslös då. Mm. Precis. Ja. Idag ska vara en hemlig gäst. Ja, förhoppningsvis. Om personen i fråga vill komma. Om den inte vill komma så blir den jättehemlig. Ja, då kommer jag inte få reda på vem det. Fast då kan vi hitta på i efterhand att det var någon riktigt prominent människa. Ja, jag kan ju introducera personen. Fast han är lite hal för han hoppar med olika projekt då och då. Så jag är inte riktigt säker på han sysslar. Man kan få prestera sig själv sen kanske. Ja, han är ju outa han sysslar med. Fast det vill han. Han är militant hippie brukar jag kalla honom. Han är väldigt sådär. Han är för militant kamp men han är för eftertänksamhet. Ja. På ett sätt som är nästan andligt. Typ. Okej, men det är intressant. Ja. Det är ju annars en ganska vanlig utveckling som jag märker hos mig själv. Hos dig och hos många andra. Att man, vissa börjar ganska eftertänksam, alltså i sin politiska bana eller om man ska kalla det, börjar en ganska eftertänksam ände där man börjar intressera sig, där man börjar läsa, där man börjar diskutera och filosofera om politik. Mm. Och sen till en viss steg, kanske när man börjar engagera sig i en autonom vänstergrupp eller med en konfrontation första gången eller demonstrationer och sånt, så blir man ganska... Vet du det? Inne på action. Ja, exakt. Och ganska handlingsorienterad i sin politik. Det är ju inte så bra. Nej, utan det är ju en balans som är det mest positiva. Men jag ser inte att det är dåligt heller, för att det gör sikt. Jag vet inte om det är, ja, absolut. Men som politisk rörelse i samhället så är det svårt att få en långsiktighet och en permanent. Ja, fast annars så ser man det över en tid så är det ju inte hela världen. Alltså om du gör nedslag i en viss tidpunkt. Så är det ju dåligt att man har väldigt lite teori och kanske mycket praktik, mycket action och lite eftertänksamhet. Nu kommer den hemliga gästen. Överlag, alltså över en tidsperiod, så är det ju inte helt negativt. Det är första... Ja, nu håller Patrik på och försöker locka in vår hemliga gäst i vår inspelningsstudio som ligger på hemlig ort. Någonstans på Rosendalsvägen i Malmö. Ja. Det ska inte öppna. Nej, så han fick nycklar. Ja. Ja. En, så om man inte kommer in genom dörren om 10 minuter så... Så har han blivit mördad. det mest troliga. ja, någonstans mellan 5 och 9. Ett otal nummer på Rosendalsvägen. Ja, exakt. Vi ser inte vilket. Ja, nu ska vi öppna eftersom han inte... Ja, ursäkta tystnaden. Vi pausar lite medan vi introducerar vår nya gäst. Så återkommer vi strax. Ja, nu är vi tillbaka. Sa du att du pausade innan du pausade? Ja, jag sa att du pausade innan du pausade. För dem så betyder det ingenting. Det är bara, ja, nu pausar vi lite. Nu är vi tillbaka. Det blir ett konstigt avbrott. Ja, var var vi? Men nu har vår hemliga gäst kommit. Vill du presentera dig för? Ja, Patrik heter jag. Bor i Stockholm, är göteborgare. Känner du att du är göteborgare fortfarande? Definitivt. I klart. Okay. Varje gång jag kommer hem. Hur länge har du bott i Stockholm? 5 år har jag bott i Stockholm nu. Okej, okay, ja men jag bodde i Jönköping. Ja, just för jag känner också att jag är göteborgare. Och jag har inte varit hemma på 7 år har inte bott. Jag har inte ens bott i Göteborg i min uppväxt. Du är från Kungsbacka. Från Kungsbacka, en småmörje skitstad. Utanför Göteborg. Mm. Men det är nog starkt, alltså jag menar, den här identifikationen man har med Göteborg, tänker jag. alltså gamla vänner, gamla gator som man har gått. Det där saker har hänt när man var liten liksom. Så det tror jag, det tar tid innan det försvinner. Sen tror jag att flytta till Stockholm är också att flytta. Om man inte har en massa cash och allting och kan köpa en bostad eller är smart nog att ställa sig i kön 5 år innan man flyttar till Stockholm. Mm. Så blir man ju inte bosatt riktigt heller. Så jag menar, jag har flyttat mycket mer i Stockholm under de här 5 åren än vad jag flyttade under 25 år i Göteborg liksom. Ja. Mm. Så det är enklare att vara på något sätt, känna sig hemma i Göteborg. Och är inte Göteborg en stad som man lätt identifierar sig med eftersom Göteborg har så många identifikationsfaktorer? Vad menar du? Alltså hela kulturen kring Göteborg. Alltså allt från spårvagnar till språket till skämten till gatorna. Jag har ju bott i Göteborg ett år och jag känner ju jävligt starkt för Göteborg. Ja, alltså det finns ju någonting speciellt med Göteborg. Stockholm har ju sitt Söder och sina 3 fotbollslag och Globen och Riksdagen. Göteborg också 3 fotbollslag. Ja, parentes på det. Nej, 2. Är det så nu för tiden? Nej, ÖIS finns ju knappt. Det går typ 100 pers på deras fotbollsmatcher. Ungefär som AIK. Inte AIK, typ en av de största klubbarna i Sverige. Ja, nej, men jag tror du har rätt på vissa sätt liksom, att Göteborg har verkligen sin, alltså jag tror alla de här 3 stora städerna har ju verkligen en karaktär, men Göteborg har ju Avenyn, Vasagatan, har väldigt mycket promenadstråk, alltså, och har en historia. Alltså Stockholm har också sin historia, men den är ganska glättig, ytlig, och är mer Stockholms historia är mer Sveriges historia. Det är väl elitens historia på ett helt annat sätt, eftersom riksdagen sitter där och det är ett handelscentrum på ett helt annat sätt och sånt. Malmös historia, vet ni, ja, det är väl en hel del arbetarhistoria, men den är ändå ganska vad man säger, ganska spretig, eller vad man säger. Och framförallt så tror jag Malmö idag är väldigt svårt att identifiera sig i jämfört med Malmö på 50-talet. Medan Göteborg känns som det inte har hängt så mycket. Alltså rent hur stan ser ut till hur den är liksom. Alltså det var väl en kris i början av 90-talet som verkligen kunde slå ut hela stan. Men det gällde ju hela Sverige då också. Men vad hade Malmö mer än... Men Malmö hade väl varv. Ja, och så lade de ner det. Ja. Vad har de mer? Men Göteborg har fortfarande en hel del sjöfartsindustri, alltså både handel och industri, alltså många företag som jobbar med sjöfart fortfarande liksom. Yeah. Malmö känns inte som att har så mycket. Alltså den har ju, alltså för mig så är ju Malmö typ en invandringsstad och en högskolestad. Ja. Alltså innan, de blev väl det i början av 90-talet för att man valde att lägga en högskola här för att det gick åt helvete allting. Yeah. Och sen byggde man upp Västra Hamnen och... Ja. Och så är det som därifrån det är gick det ut för. Ja, fast jag gillar det. Det är ganska kort med avstånd här. Mm. Hur är det med avstånden i Stockholm? Mellan där man bor och där man jobbar och där man bor och där man pluggar och sånt. Ja. Alltså som man måste ta sig. Jo, det är ju lite värre. Eller mycket värre än Malmö. Mm. Malmö känns ju som en idyll på det sättet. Det är som en liten by. Man kan gå överallt ändå. Och cykla så är det liksom lugnt typ. Men Stockholm är det ju en bit, om man tänker från förorterna och liksom interstan. Om man bor på pendeltågslinjerna så är det ännu längre liksom. Mm. Så det är en av de grejerna som är jobbigare med att bo i Stockholm, med att man får lägga mer tid på att sitta på tunnelbana eller buss eller liksom så här. Ja. Men vad har du sysslat med politiskt? Jag vet inte hur mycket du vill säga om din politiska historia. Vi träffades ju första gången kring... Jag var med i icke-våldsnätverket i Göteborg inför EU-toppmötet. Och du fanns kring globalisering underifrån. Sen dess har vi varit bekanta och vänner. Mm. Det var väl på något sätt där som min mer konkreta politiska historia började. I Göteborg känns det som att det inte fanns så himla mycket att vara aktiv i innan. Det fanns ju en tid då AFA var mer aktiva och så, men just innan EU-toppmötet så hade det planat ut, vad jag förstår. fanns lite folkkök, mest punkare, hardcore folk som hängde där, och man kunde gå dit och typ lära känna lite anarkister, men det fanns ingenting som hände på riktigt sådär. Så för mig var ju toppmötet mer än att jag tyckte att det var viktigt att stänga ner EU-toppmötet eller uppmärksamma det eller så här. Så var det ett tillfälle som jag såg till att träffa folk, bra folk, och att göra, lära känna folk som man kan göra saker med efteråt liksom. Mm. Att man kan ha en kontinuerlig organisering sen liksom. Var det en medveten grej? Mm, det var något som jag tänkte över då. Och att jag var aldrig så intresserad, alltså det här att stänga ner ett EU-toppmöte, för mig, visst det är symboliskt, men det är ingen konkret politik liksom. Alltså det förändrar, som jag ser det, inte så mycket. Nej. Sen kan det vara ett symboliskt värde och så här, men det är inte så jag tycker, och jag tänkte inte ens då att det var det sättet som jag tyckte var viktigt att bedriva något sorts politiskt arbete. Vi kan väl säga att 2001, 14-16 juni, då var det EU-toppmöte i Göteborg. Och det blev ett jävla rabalder, folk blev skjutna, man slog sönder massa fönsterrutor, det var massa demonstrationer, enorma massarbeten innan, och det var massa energi som lades i det, och sen slogs det i spillror ganska mycket av polisen. Det är väl en snabb sammanfattning. Ja, Bush var där också. Ja, det är väl en liten detalj. Det är mycket bra och snabb sammanfattning. Mm. Sen finns det ju självklart massa olika vinklar och djup. Ja, ett politiskt djup kanske. Som ja. Och, ja. Men i Stockholm, sysslar du fortfarande med dina projekt? Mm. Du vet att du var med i en tidning. Mm. Jag var med i Brand ett tag. Nu en anarkistisk tidning. Mm, precis. Som vi har en historia från 1898 kanske. Ja. Och har väl lagts ner ganska många gånger under den tiden, gissar jag, och tagits upp. Men nu är den ganska en ambitiös, seriös, ja, viktig tidning. Det ambitiös kan, i alla fall. Det hoppas jag. Jämfört med 2003 till 2007, då var den bara svartvit, kom ut en gång om året. Mm. Mm. Ja, det var väl ambitionen när projektet togs upp igen att göra någonting nytt. Alltså förändra formen, förändra ja, vilka som skriver, hur vi skriver, allt sånt där. Så jag var med på något möte i Stockholm, ett stormöte där de hade samlat folk som hade jobbat med Brand också över massa generationer. Och, häftigt. Och liksom direktaktion och så här, som hade liksom varit i de här kretsarna och hållit på något sätt. För att hitta folk, kanske också då från flera olika aktivistgenerationer om man säger så. För att få in de som är äldre igen också. Så hur skriver man? Vad är det som intresserar dem? Liksom, vad intresserar dem när man har fått barn och har fast jobb och liksom allting? Så att det inte bara blir den här aktivisttidningen med liksom, ja. Det är en jäkligt intressant fråga som jag tänker är jävligt aktuell i våran rörelse idag. Mm. Just det här med hur håller man kvar / fångar upp gamla aktivister som gått vidare till en annan typ av liv. Mm. Som vissa lägger kritik i, men det är absolut inte jag. Jag tycker det är fullt naturligt och behövligt liksom. Men just hur man ska kunna bygga en rörelse där de dels känner att de vill vara delaktiga, för jag tror det är mycket det handlar om. Mm. Och att de kan vara delaktiga. Alltså de murarna tror jag går att undanröja ganska lätt. Med allt från barnpassning till mötestider. Men just att de vill, att de känner att, för jag tror det handlar mycket om att man ska känna att man har något att bidra med. Om man jämför med yngre aktivister som gör 1000 saker, ute på gatan, affischerar, sitter upp om nätterna och krigar på Facebook, och så känner man att man har 2 timmar i veckan, och så vet man inte riktigt vad man ska göra och hur viktigt är det liksom. Alltså att man, lite prestationsångest tror jag det handlar om väldigt mycket. Och kanske att man ser på politiken på ett annat sätt och inte känner sig hemma. Men jag tror för dem som kan identifiera sig med en grupp och känna för den, så tror jag det är mycket så här prestationsångest och att man vet inte vad man ska ge och hur mycket man kan ge. Men hur jobbar ni med det på tidningen? Jag kan säga så här att jag jobbade med Brand i 2 år tror jag ungefär. Och det var väl ungefär 1,5 år sedan kanske som jag hoppade av Brand. Så jag är inte kvar där längre. Ja. Och har nog inte läst Brand sen dess heller. Jo, något nummer har jag läst. Så jag har inte varit aktiv där faktiskt. Och vet inte hur de jobbar med det. Men själva frågan är aktuell för mig på ett annat sätt. Jag är nu aktiv i Megafonen. Mm. Som är en organisation som grundades i Husby i förort i Stockholm. Och av ungdomar. Och sen spreds till Rinkeby och Hässelby och Alby då, så det finns här fyra olika lokalgrupper om man säger så. Ja. Och den är ju grundad av folk som är betydligt yngre än mig. Jag har ju fått några år på skallen sen EU-toppmötet. Mm. Medan tiden andra då kanske är kvar i den åldern som man var då, runt 20. Alltså jag har ju också fått några år på skallen. Mm. Men jag kommer ju aldrig ha fler år på skallen än du. Nej, det kommer ju alltid vara så att jag jagar dig. För all framtid. Det är ju jättejobbigt. Men nej, du kanske passerar mig på andra sätt. Ja, jag hoppas det. I greenkeeper-jobb kanske. Mm. Jobba på golfbanan. Har du gjort det? Nej, det har jag gjort. Fan vad gött. Där har du några år som inte jag gjort det. Jag sitter här med två ganska långhåriga killar, så roligt att ni diskuterar hår på huvudet. Hur kan man fixa det? Att ha fyra olika grupper. Hur många personer är aktiva ungefär? I Megafonen... Ja, vad sa jag senast? Jag fick den här frågan förra veckan. Så att jag inte... går ifrån någon sorts riktlinje för mig själv. Det kan ha ökat, det kan ha minskat. Men man kan säga så här att under sommarlovet har det varit ganska lugnt. Vi hade ju en kampanj precis i början av sommaren som heter Albin till salu. Mm. Som handlade om att en riskkapitalist skulle köpa Albyberget, som är typ i princip halva Alby. Alltså en väldigt stor, stort nummer lägenheter och hus. Mm. Och självklart så var det då Albys lokalgrupp som var de som var mest drivande i den kampanjen. Men det var ju mycket folk från andra ställen också. Dessförinnan så hade vi de här bränderna i Husby som spred sig i hela Stockholm i slutet av maj. Som vi också hade mycket aktiva. Men om jag tänker de som varit aktiva på något sätt i de här grejerna också kontinuerligt under terminen, så skulle jag säga att det är en runt 40 pers kanske. Men att det också finns bland dem ett 15-tal som kanske är mer väldigt aktiva, och att det finns fler utanför det som är så här runt omkring typ. Och det finns ju både aktiviteter som man kör liksom som läxläsning och sådär i olika områden som då pågår vecka för vecka, och folk som är aktiva i det, och sen så finns det ju mer när något stort händer, de kommer in och hjälper till och så det är lite svårt att säga ett exakt antal, men men det är häftigt med Megafonen, för att det verkar som det är en väldigt kontinuitet i arbetet. Alltså det har varit några stora kampanjer, uttalanden och intervjuer som nått ut. Men däremellan känns som man ändå har aktivitet. Och det är någonting som många grupper också har svårt med. Just så här, dels balans, men också att orka med kontinuitet. Mm. Alltså särskilt efter till exempel bränderna i maj som du pratade om i Husby. Där man får nog ganska aktiva debatten. Men just att orka efter det. Mm. Fortsätta driva. Mm. Kanske att det var... en del bilbränder som utlöstes av att polisen mördade en man, sköt honom i huvudet, och sen ljög om det, och det blev någon startskott. Det är så jag förstått det. Jo, precis, det är ju det som vi ser som den utlösande händelsen då. I princip, det blev ju lite protester efter det, och det är ju klart att det hade funnits en ilska mot polisen redan innan. Så det här var ju det som var liksom, som triggade det hela. Men sen tänker jag också att just polisens ingripande under första dagen av bränder var också det som gjorde att det kaosade ut totalt. För då gick de ju in skitmycket poliser i Husby, och de var brutala mot folk, liksom kvinnor, barn, så här. Var jävligt dryga, kallade folk för rasistiska grejer och allt möjligt. Så att jag tror att den dagen är också en dag som hade väldigt stor betydelse för hur den veckan skulle liksom fortsätta där. Mm. Okej. Okay. Hur länge höll du på? Ja, det var väl en vecka ungefär. Det var det, tror jag. Det var... För det är alltid så här efterhand, men Husby och likadant Göteborgskravallen, när vi pratade om det innan. Alltså i minnet känns det som det var månad av stenkastning. Men det var 3 dagar eller vad var det? Ja, det är ju bara i Frankrike de lyssnar. De lyckas med att kasta sten i 5 veckor. Yeah. Jag tror att i Göteborg 2009 i Backa och så spred det sig också grejer som var ihållande. Uh-huh. Inte just varje det, dag, men i alla fall helgerna och sådär tror jag att det kom, återkom under. Ja, jag måste säga att jag tycker att megafonen har varit, haft en extremt bra förhållningssätt utåt, ja, till det. Att man inte är intresserad av att ta avstånd från det. Inte för att det inte är dåligt, men det kan vi ta sen, utan för att det inte är relevant att man kickar på sig själv eller att man tar avstånd från det. Det är inte det som är det relevanta. Ja. Liksom, i alla fall inte utåt till media och till polis och till politiker. Mm. För de är ju inte oss, eller oss, nu bor inte jag där, men de är inte er. Däremot, hur man förhåller sig till internt, för det är ju inte, det är ju inte ett bra, det är inte en bra grej som händer när man bränner upp sina bostad, eller folk, som, folk vanliga folk. Grannars. Ja. Mm. Det har funnits en, inte nu, men förut så har det funnits hos mig och det finns hos en del andra människor som kanske man inte tänker ett steg extra och tycker att det är lite fräckt eller att det finns något revolutionärt i det. Och finns det någon diskussion eller hur ser du på det? Nej, jag tycker inte att man i megafonen har diskuterat om det är mer revolutionärt eller inte eller sådär, utan det är väl mer att man ser till vad som händer i proportion till den ilska som finns liksom. Okay. Mm. Och att typ vissa ser det som väldigt förståeligt att folk bränner bilar, folk, ja, vissa grabbar liksom bränner bilar. Yeah. Andra tycker att det är för jävligt liksom. Yeah. Men det är ju problem som politikerna kanske kommer med lösningen att skicka mer poliser. Mm. Och det är ju inte den lösningen, varken på grundproblemen eller på det konkreta problemet. Ja, yeah. Och det är inte bilbrännaren i sig som är problemet, utan det är ju, nej, att folk tar sig för det som är problemet. Ja, precis. Vad det är som får folk att, ja, att göra det där, liksom. Ja. Och jag menar, jag tror att folk ser ju att det får ju ett väldigt stort genomslag, eller kan få ett stort genomslag. Ja. Man bränner lite bilar och helt plötsligt så är hela Sveriges media elit på plats liksom. Och helt plötsligt börjar politiker prata om, mm, om förort och arbetslöshet och utanförskap och nedlagda fritidsgårdar och... Precis, ja, det kommer upp på agendan liksom. Men sen var också att det var ju inte bara bilar som brändes, det är ju inte den stora frågan heller, alltså att materiell skada, att det blir materiell skada på några plåtlådor, mm, på jul, utan att, mm, folk var arga och förbannade och tog, mm, till gatan och inte visste vad de skulle göra. Alltså så här. Sen att det råkade brinna några bilar. Men det, just det här att man bara omtalade det som bilbränder. Man, mm, brände bilar i Husby. Om 10 år kommer vi sitta och prata om att man brände bilar i Husby. Mm. Inte att folk var förbannade, mm, eller att folk agerade eller reagerade, utan att folk brände bilar. Alltså just den, mm, enorma fokusen på de här bilbränderna. Mm. Men jag vet inte om det är för att det är häftigt att skriva om och ta bilder på eller vad det är. Fast den aspekten tänker jag att den har avhandlats och man vet ungefär vad man tycker. Men de människorna som får sina bilar brända, de är ju av samma skrot och korn. De kanske har jobb i och för sig och de kanske, ja, och så vidare och så vidare. Men de tillhör fortfarande samma skikt. Och hur man internt hanterar det, för den här, var det ni som anordnade en korvgrillning för att människor skulle... Nej, det var inte vi. Det var andra folk från Husby och så som, mm, gjorde i Husby just. Alltså att ta hand om sig själv. Mm. Både att inte bränna folks bilar och inte bränna ner sina skolor och sina sådana. Alltså det har inte... Men rätta, för att det är svårt att diskutera när saker och ting bränns och man kan ta tillfället i akt och... och liksom attackerar politiker och polis i sina artiklar. Så ni gjorde helt rätt, men hur man liksom funderar på det internt. För det skulle ju vara bäst om man inte brände upp sina medmänniskors bilar. Mm. Om det inte är på Djursholm eller något. Men det görs ju aldrig. Men om inte ens medmänniskor eller? Nej, retoriskt kanske inte. Men biologiskt är det fortfarande. Ni skrev en artikel som jag kommer ihåg att jag tyckte var ganska bra. I Aftonbladet. Mm. Eller? Mm, för jag hade nog två artiklar i Aftonbladet. Eller tre under den här tiden. Två tror jag. Så vill du att jag ska kommentera någonting utifrån dem eller? Jag vill att du ska säga vad den innehöll. Jag kom på att jag tyckte att den var bra förutom att, det var lite, att den var lite sådär att man var snäll mot polisen på något sätt. Eller ursäktan inför polisen på något sätt. Jag vågar att kommentera på Facebook. Jo, det kommer jag också ihåg. Jag tror det var en mening där som vi skrev som var att vi beklagade att man attackerade räddningstjänst och polis, just ja. Det kollektivtrafik det bara, också ja. Och det var ju bara att jag tyckte att man kunde ta bort polis för det är ju skitsamma om man gör det. Men vad var det den gick ut på? Själva artikeln? Det var ju en artikel som vi skrev under själva bränderna. Så att det var fortfarande i full gång och megafonen hade blivit lite anklagat. Bland annat i radio så var det en artikel där en polis hade sagt att det var organisationer som låg bakom det här. Liksom att det var organiserat och att megafonen var en sån organisation. Mm. Och där var det väldigt oklart om det var journalisten som hade klippt det och fått det till att bli så. Eller om det var polisen själv som hade gjort det. Men den nyheten låg ute i alla fall på radion länge. Och till slut så fick de skriva en så här fotnot att liksom... Ja, polisen menar inte att megafonen ligger bakom bränderna och sådär. Och samtidigt, och en värre, vad ska man säga, angrepp eller anklagelse, det var ju från DNs ledarsida. Hanne Kjöller. Jag hatar henne! Jag hatar henne också. Nu när Per Gudmundsson slutat skriva ledartiklar i Svenska Dagbladet och Maria Abrahamsson är moderat politiker så är hon den värsta människan som existerar inom media tror jag. Ja, hon jag är hatar det. Henne så jävla mycket. Förlåt. Så hon skrev en artikel tror jag redan första dagen eller andra dagen där hon associerade liksom megafonen väldigt starkt till att det skulle vara en vänsterextrem organisation, att den för våld och liksom så här ville svartmåla megafonen helt och marginalisera våran röst liksom. Och hon gjorde det i en andra artikel också tror jag senare, så det här kom lite som ett svar både på anklagelser mot oss som fanns i media, den ständiga återkommande frågan till oss varför vi inte kan fördöma våldet. Så vi ville förklara det och liksom sätta på papper liksom, att så här, ja, men det här är varför vi vad vi tror är grundproblemen, varför vi inte vill slå mot liksom, folk i området, att det är redan tillräckligt många som gör det, som smutskastar våra områden, som inte har förståelse för området. Inte har förståelse för de killarna som gör det här liksom. Att det som minst behövs är att man trycker ner folk ännu mer. Liksom, utan att vi vill ta hand om våra områden. Vi vill jobba i våra områden. Liksom, och vi har ett annat perspektiv på varför saker sker. Mm. Hur det sker. Det var en väldigt bra artikel i alla fall. Tack. Hur efter nu är det, vad är det nu? August, september. Och det här skedde i maj. Mm. Ja. Hur, om man tittar på det efteråt, hur har ni påverkats och känner att ni fortfarande behöver relatera till det här? Hur ser det ut i huset? Och hur är det med människor som ni misstänker var med? Hur mår de idag typ? Mm. Funkar de som personer eller har de gått ner sig i droger eller fortsätter som vanligt eller har folk ryckt upp sig eller ryckt upp sig som om det. Men alltså har folk, hur mår folk? Mm. Ett tips då till en podcast är ställa en fråga i taget. Fast våran underrubrik är ostrukturerat från hjärta. Ah, okej, då förstår jag. Det klassiska då som jag kan göra, det är att jag antingen väljer en fråga, eftersom jag nu har glömt bort alla frågorna i frisen, så blir det ju lätt att man tar det som är sist. Ja, och så nej, men gör det, försöka. Det var en mycket bättre fråga. Hur mår folk i Husby? Det har jag faktiskt ingen aning om. Det har ju varit några domar på folk. Men jag tror inte det har varit så många domar. Och jag vet att jag läste någonstans att de skulle ha svårt att döma folk. Liksom, att det var bristande bevisning. Och för att folk var maskerade bland annat. Kan ju folk tänka på. Och kanske hade handskar på sig. Ja. Du förstår ju det. Ja, personligt. Ja. Jo, nej, jag vet inte. Jag tror att det var mycket för polisen helt enkelt. Att det var mörkt också, att de kanske inte filmade så jävla bra. Jag försökte själv filma när polisen drog pistol mot folk och skrek typ backarna så skjuter jag. Och den filmen blev tyvärr inte heller så bra kvalitet. Ja, okay. Så det, men den finns på gott och ont. Lägger du inte upp det? Det hörs inte. Nej, den, jag vet inte ens om det hörs. Jag har inte själv kollat på den på dator, utan det var någon annan i megafonen som laddade ner den och så. Men det var en sjuk, det var ju i Husby, det var typ andra natten tror jag. Och efteråt var jag osäker om jag själv hade varit med om det. Jaha. Och jag frågade folk som jag hade varit med, jag bara, vad hände det där? Alltså, drog polisen pistol mot folk? Så några sa, nej, det hände inte, vadå, vad snackade de typ? Sen någon bara, jo, men jag var där också. Men sen kom det på Expressen faktiskt typ dagen efter. Det kom inte alls direkt, som det mesta kom ju löpande liksom. Yeah. Men det här kom verkligen dagen efter sent liksom. Och då stod det, då hade fotografen från Expressen också filmat. Jag hade ju stått vid sidan om, så om jag hade haft bilder så hade jag fått bra bilder liksom. Yeah. Men han hade varit bakom, han var ju med poliserna liksom lite såhär inbäddad. Så man ser typ polisens rygg och så hör man att de skriker. Och han springer ju bak för liksom fotografen då redan. Så det kom ju ut på något sätt i nyheterna. Men det var en sån grej som inte plockades upp liksom. Och jag fick ju verkligen den här tanken att fan, det här kan bli EU 2001 liksom. Alltså någon blir skjuten, urartad liksom. Igen, men tror du folk skulle orka? Ja, jag vet inte. Ibland är det ju, alltså det är ju polisen, just den här gruppen av poliser, att jag filmade dem och sådär. Det var att jag såg att de var så jävla nervösa och liksom helt hetsiga och var på fel ställe liksom. Det var typ 5-6 poliser i så här neonvästar liksom, med dragna teleskopbatonger och stod bland massa folk liksom. Yeah. Och typ bara 50 meter bort så var det massa folk som hade kastat sten på andra snutar innan liksom. Så man såg att om det hände någonting här så kommer de här poliserna vara massakrerade. Men det tycker jag också, om man tittar på dels, om man tittar på polisens arbete, att förutom att det var sviniga och så här, men att de var, verkade också så jävla ostrukturerade och ostabila, precis som du visar på. Och alltså både när det gäller deras uttalande, deras ledning, men även poliserna. Men du får ju svara och säga. Ja. Och även poliserna arbete, alltså på plats, att de verkar jävligt ostrukturerade och nojiga och hetsiga. Och, men du tänker att de borde kunna det här. Eller? Jag tror att det är nog en hel del så att det här är sättet de gör det på liksom. Att de hetsar upp sig själva, deras bilder av förorten, deras bilder av folk i förorten liksom. Det är grejer de tar med sig ut när, när de kommer ut på gatan liksom. För jag tänker, för resten av Sverige så är ju förorten en myt, men jag tänker för Stockholms poliser borde ju ändå veta vad förorten handlar om, för att jag tänker att det är ju också deras vardag, deras arbetsplats. Och att de borde ju inte hetsa upp, eller så här, de borde ju vara ganska klara med vad det är de möter. Fast det är väl, jag kan tänka, det är väl inte orimligt att de ändå ser det på det sättet, eftersom om de är i förorten och beter sig så som folk berättar att de beter sig som, så blir de ju bemötta som av som de förtjänar. Ja, som de förtjänar, ja. Och då så reproduceras deras egen bild när av sig självt, kan jag tänka. Mm. Så det är väl inte orimligt eller omöjligt att människor beter sig så som de tänker att de, som poliserna tänker att folk är där liksom. Man kan ju tänka sig att många av de snutarna som jobbar i Stockholm, de jobbar ju inte i förorten. Nej. Direkt på en vardaglig basis, utan de åker ut på larm i så fall. Liksom. Ja, okay. Så det enda de möter i förorten är också när det har hänt någonting eller liksom så här. När det är problem. Liksom. Ja. Så de har väl många kan få en taskig bild utifrån det också. Liksom. Men självklart så är ju många jävligt trötta på att bli bemötta av polisen på ett jävligt rötet och felaktigt sätt liksom. Yeah. Så det är klart att de kanske inte alltid blir bemötta med kärlek liksom. Nej. Hur är polisen var hon nu? Det har nog varit ganska lugnt sen bränderna faktiskt. Jag var ju i Rinkeby. Så jag har inte varit i Husby på andra sidan Järvafältet, en vad ska man säga, en liten skog, gräsmatta. Men i Rinkeby då? Jag tänker att det är ju liknande. Ja, i Rinkeby har det varit ganska lugnt faktiskt under sommaren. Sådär. Jag har inte märkt av att det har varit såhär mycket snutar och mycket hets. Liksom. Utan det var lite där veckan efteråt kanske som det var en del civilare och så. För sommaren brukar också annars vara en ganska orolig tid när folk är lediga från skolan. Och ja, slutet av sommaren är ju såhär klassiskt. Ja. Det drar igång grejer. Men nej, det har nog varit lugnt nu. Vad jag har hört i alla fall. Sen är områdena så stora och jag följer inte media hela tiden. Så ibland det skulle kunna ha brunnit på andra sidan Rinkeby utan att jag ens visste om det. Liksom. Det är ju så också. Ibland vissa grejer blir skitstora i media som kanske inte alltid är stora i området. Det kan stå så. Det har varit kravaller i Rinkeby och så har inte vi någon aning om att det har hänt liksom. Ja. Så missar man den artikeln så... Så... Ja. Ja. Men det tänker man ju också, det vill säga, borde ni märka med just efter en sån här stor grej, att, och det var väl lite det du fiskade efter också, efter en sån här stor grej, att antingen så leder det till någon form av radikalisering och engagemang, eller så är det att folk blir väldigt utbrända, trötta, rädda. Mm. Som efter 2001 och kanske efter veckan i Husby nu också, att folk drar sig tillbaka mer eller jag tror att att det som är intressant med Megafonens historia också, det är att liksom att den startades ju typ 4 ungdomar från Husby som kanske då var i runt 18-20 års åldern, kanske yngre till och med. Och megafonen har verkligen ändrats utifrån att man har gjort erfarenheter liksom. Yeah. Att till en början så jobbade man mycket med så här, stadsdelsförvaltningen i området och liksom de tog in de här ungdomarna som liksom, men ni ska ge oss liksom, vara lite de boendes röst och liksom ungdomarnas röst och, ja. Och man kom in och var kritiska och ville ändra saker liksom. Man hade en bild av att men fan, de bjuder in oss och det är klart att vi ska ta för oss av det liksom, och så här. Men sen när man gjort erfarenheter, när man märkt att man blir överkörd av politikerna, till exempel lokalpolitiker och så, där, så har man hela tiden försökt att lära sig av varje händelse. Liksom, okej, men hur agerar vi nu? Hur ska vi göra nu? Och jag tror att det här med bränderna i Husby och polisvåldet är ytterligare en sån grej som har varit en väldigt, väldigt omskakande grej liksom, för många i organisationen. Och det var väldigt hårt liksom, under den veckan hur man skulle hantera det här och klara det så bra som man gjorde, det tycker jag var fantastiskt liksom. Men det lämnar spår. Det gör det, och det, jag tror fortfarande att det är oklart vad för arv det kommer lämna. Precis efteråt så fortsatte ju den här Albin till salukampanjen, den fortsatte hela tiden under bränderna också. Och det var ju många som riktade sin energi direkt efteråt till det liksom. Ja. Och hjälpte till att samla in namn mot det här försäljningen av husen där och sådär. Så att jag tror båda de två erfarenheterna, att de till slut sålde det fastän vi gjorde ganska mycket motstånd då. Mm. Och liksom och bränderna och mediaspelet och allting och polisens agerande. Det är någonting som har lämnats på som vi nu under hösten liksom måste ta itu med. Jag tror många var trötta och sommaren har varit ganska lugn liksom. Yeah. Så vi får se faktiskt. Men jag hoppas att det är någonting som vi kan använda till det positiva. Ja. Och vi som stått vid sidan av i andra städer har ju verkligen, dels har vi ju följt megafonen också, jag tror också att mycket lärdomar och som du sa innan på, ett väldigt imponerande arbete och väldigt intressant. Och jag tror att skulle något liknande hända i Malmö till exempel, så tror jag att vår rörelse här nere har stora lärdomar att dra från megafonen och hur ni agerade. Så det ser jag som en jättestor vinning liksom. Mm. Och se att för att megafonen blev ändå en röst att räkna med i hela debatten i mediaspelet. Och lyckas med det som en folkligt baserad grupp. Eller eventuellt, vad kallar ni det? Vad är megafonen? Förortsrörelse. Lyckas med det som en förortsrörelse. Mm. Är ju väldigt imponerande bara det liksom. Mm. Och sen att lyckas formulera vettiga saker i den stormen är ju ännu mer imponerande. Mm. Ja, det är faktiskt, det är typ, vad ska man säga, en ära att få vara med i megafonen. Mm. För just att det är mycket folk som är yngre också och som är jävligt smarta och jävligt öppna för att lära sig liksom. Och det finns inga svar som är liksom satta i sten, utan nej, man lär sig hela tiden liksom och man försöker göra sitt bästa och man för dialoger och att det är olika folk i organisationen. Så att det finns olika röster och man får lyssna på varandra och man får anpassa sig till varandra. Och ur det så växer någonting bra fram. Liksom. Jag tror att en av de resultaten som är mest positiva, det är ju faktiskt att folk, speciellt i Malmö, ungdomar från förorter och så som har blivit inspirerade och liksom, så jag tror att en hel del kontakter har dragits till folk här utifrån det, och det är ju väldigt positivt och det är något man kan hoppas att man kan bygga vidare på. Det är ju viktigt att folk i andra områden, i andra städer, att man lär sig av varandras situationer, inte bara när det händer något så extremt, utan just så här, vad händer vardagligen. Ja. Prata med en kompis som jag bor hos nu om just det i Rosengård, i herrgården, att de ska höja hyrorna där jättemycket liksom, och att det borde hända någonting där och så här. Så att ja, man hoppas att det kan inspirera liksom. Det blir väl uppköpt av en riskkapitalist. Ja, eller om man kallar sig för social entreprenör kanske. Ja just det, för att det är ju skillnad eller? Mm. Nej, men det är det som gör det så vidrigt. Ja. Yeah. Alltså att man kallar, att det blir någon sån good feeling av att hävda att man är social entreprenör. Ja, men det är ju hela nyspråksgrejen som verkligen exploderade efter borgarnas övertag. Nykterhetsrörelsen satsar ju jävligt mycket på socialt företagande och har föredrag och stöd och skit om det. Jag läste deras tidning lite hemma. Ja. Annars tycker jag ju nykterhetsrörelsen bra, men just det reagerade jag jävligt hårt på. Ja. Ja. Mm. Ni suckar, det är för att vi börjar bli gamla. Ja, alltså jag är ganska avtrubbad. Jag går på låg energi hela tiden den senaste tiden. Senaste året, den senaste stora grejen var väl att jag var med och organisera resor till nazisternas första maj i Jönköping typ. Mm. Det var ju rätt kul. Men det var ju folk som, alltså det var inte som en del av någon organisation. Det var ju folk som jag kände därifrån och som bor här och som inte liksom, det var inte som en del av något nätverk eller en sån vänsterrörelse, så jag vet inte. Mm. Ja, det blir inte så ofta att, alltså ofta sån här, den här typen av vänsterpolitik, riktig vänsterpolitik, socialpolitik. Det blir ju väldigt få gånger man gör särskilt mycket framgångar som går att ta på den här material. Det är väl fackföreningsrörelsen som kan vara radikal och göra framgångar samtidigt. Inga andra sympatiska rörelser som... Fast inte långsiktigt, eller? Nej. Eller... Ja, kortsiktigt. Ja, vinster liksom, men inte långsiktiga vinster som man går och titta och se på. Ja. Men andra rörelser som jag tycker är sympatiska, som nykterhetsrörelsen eller bostadsrörelser, eller vet ni, hyresrättsföreningar eller sånt, eller autonom vänster eller allmänna uppror typ. Det är kanske någon sån här föräldrainitiativ som lyckas få behålla skolor eller något, men knappt det. Men handlar inte det om att vi lever i en ganska hård tid där vi har väldigt mycket, det känns som vi har väldigt mycket motstånd. Ja. Men nu, även om vi inte når framgången, så bygger vi erfarenheter. Vi bygger upp nätverk, vi bygger upp kontaktnät. Vi ger folk erfarenheter. Så när det kanske finns öppningar för framgångsrika kamper, så är vi beredda att ta dem. Fast det... jag håller med, jag känner precis som du att så här, jag har inte varit jätteaktiv heller på senaste. Men jag är inte säker på att det är sant. Alltså det argumentet har jag dragit för mig själv och andra har dragit inför varandra i kanske... Ja, sen SACs reorganisering, alltså SAC fackföreningsrörelsen, när man börjar kicka ombudsmän, alltså att det skulle vara tjänstemannafack till att det skulle gå över till att vara medlemmarnas aktivitet som gjorde facket. Och då satte väl igång 2005-2006 kanske, med lite blockader i Lund mot en maffiaboss av något slag som ägde ett café och misshandlade sin kallskänka. Och har man då man har diskuterat så hela tiden, men man kommer aldrig riktigt fram. Jag låter superbitter och det är värt som fan att kämpa för att America's Next Top Model är vidrigt och det är typ alternativet till att kämpa om man ska dra det till sin spets. Men verkligheten är verkligheten. Den är vidrig alltså. Ja. Jag tror alltså jag tror att det är viktigt med andra visioner i politiken och tyvärr har vänsterrörelsen inte haft det så mycket. Och där jag känner att det är väldigt givande att vara med i en grupp som Megafonen. Mm. Där det faktiskt är mer, det finns mer kreativitet när det gäller att formulera vad man vill liksom. Och också kanske mer öppenhet, att det inte finns det här men vi vill ha ett socialistiskt samhälle och sen kan man diskutera eller försöka definiera det liksom för sig själva och prata om Spanien 1936 och sådär. Ja. Så och det var då ett inbördeskrig, ja. Där det var vänstern mot fascister, fascisterna vann, men man försökte sig på ett intressant kollektiviseringsprojekt av samhället och jordbruket och städerna och sådär. Det gick åt helvete det också. Det gick åt helvete. Ja. Och det är många som lever kvar i den drömmen på något sätt. Ja. Och det är fint att ha drömmar och det är fint att så här, se tillbaka till historien och bli inspirerad av den. Men jag tror att vi behöver positiva visioner och vi behöver liksom strategier som leder oss mot dem. Och det är inte alltid lätt att formulera, men jag tror att sättet att formulera det är... tillsammans med folk, inte i en avgränsad organisation eller i en avgränsad autonom vänster liksom. Mm. Det blir för inskränkt och det blir, man blir för få folk för att påverka samhället, och jag vet inte ens om det är det sättet man vill påverka samhället, om man anser sig vara en person som vill skapa sociala rörelser, som vill förändra tillsammans med folk, inte vara någon som bara säger hur det ska bli. Avantgard. Och ja, precis. Och så ska alla följa efter liksom. Mm. Så jag tror att den här dialogen och att möta människor liksom, det är någonting som är väldigt viktigt. Om man vill vara en social rörelse så handlar det om att vara social också. Ja. Ja, det försökte vi på igår faktiskt. Vi har fått, eller nej, ja, att vara social. Det har kommit hit människor från Syrien och från Serbien och som är bosatta här. Bosatta är de tyvärr inte, men de är här på ett hotell eller ett motell lite längre bort. Och så gick jag dit för att prata med dem, för jag tänkte, det är någon som gjort det. Så gjorde jag det. Och så träffade jag serber. Jag trodde att de skulle vara syrier. Och så tänkte jag fråga lite, hur är det med dig? Hur mår du typ? Men jag träffade några serber, vilket jag blev förvånad över. Och då visade det sig att de är här för att, att det är svält. Eller de får inte tag i någon mat. Mm. Och då tänkte jag, åh herregud. Mm. Tänkte jag. Det är väl, är Serbien med i EU? Vet du det? Nej, det är de nog inte. Men det är ett europeiskt land i alla fall. Det är det. Mm. Och det är inte så långt härifrån. Mm, nej. Det är tal att fundera på. Mm. Ja, verkligen. Att det, vi har svältflyktingar i Europa. Ja, alltså det finns mycket fattigdom i Europa som man inte pratar om liksom. I hela Östeuropa. Men det hade inte jag, eller jag har inte, det kan, jag kan inte tänka mig. Vet du vad vi inte har nämnt idag, Patrik? Jag lyssnade på P1 innan idag. Då... Vi pratar alltid om P1. Ja, för en kampanj att ersätta svenska skolan med P1. Och alla älskar P1. Och då pratar de om bärplockare i Norrland, eller var plockar man bär någonstans? Mm. Någonstans där uppe. Så var från Rumänien och Bulgarien. Och deras jävla liv. Och där snackar vi om, alltså de tjänade 10-12 kronor per liter. Mm. De vissa dagar tjänade 40 spänn. De har ingenstans att bo, de bor i tältläger. Mm. Och så dels intervjuade de intervjuade kronofogden och polisen som var där för att vräka dem. För att de fick inte bo där, för de var där längre än ett dygn. Mm. Och så skulle de flytta på dem, skulle de bo något annat jävla skogsdunge. Och att, det, att, alltså att man tillåter folk, alltså... Ja, men att det får vara så att folk kommer hit och jobbar för skitlöner och plockar bär så att vi ska kunna käka jordgubbssylt till våra, eller vet du, blåbärssylt till våra jävla frukost. Och de intervjuar bäruppköparen som bara, men det är inte mitt ansvar, jag köper bara bären. Så bara, nej, och rent juridiskt är det inte hans ansvar, men vad fan. Ja, lite moral kan man kanske ändå säga. Nej, men inte ens, jag vet inte vad jag ska kalla det, men det är ju förjävligt. Ja. Alltså... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Man måste kunna utkräva ansvar från någon liksom. Ja, exakt, och det är det som är svårt. Alltså, om man skulle kunna skylla på staten och att de ska reglera det med lagar. Men lagarna kommer ju bara leda till, jag vet inte, allting att de här inte får plocka bär. Eller att de måste betala för skatt på sina 10 kronor. Eller, jag vet inte. Mm. Alltså, problemet är ju att folk får tjäna pengar på någon annans arbete. Alltså i grund och botten. Mm. Och att man får tjäna, eller att man får locka hit människor från ett annat land för att tjäna under minimilön. Alltså för att inte ens lagen om minimilön. Alltså du kan ju ha lagen om minimilön i Sverige, men hittar du någon som kan göra det billigare så är det också okej. Okay. Mm. Vad heter det byggkonflikten för några år sedan? Ja, där var det ungefär samma sak. Att facket hävdade att de utländska arbetarna inte skulle jobba under minimilön. Mm. Men staten menar att det var okej att jobba för... Okay. För lönen som var i deras hemland. Mm. Som var lägen svensk. Men det är ju EU. Det var EU som sa det. Ja. Och men sen sa EU, tror jag, att det inte var så. Jag tror att Sveriges regering hade fel. Okay. Ja, Sverige, de gick ju emot. För Byggnads har ju stämt Sverige. Fast inom EU så det finns ju de fem rörlighetsprinciperna, tror jag. Där kapital och arbete och varor och tjänster och något mer ska vara fritt inom EUs gränser. Det är det som är konceptet. Så det är ja, men det känns lite som snillen spekulerar just nu. Mm. Det blev någon typ av utfall. Det är förjävligt. Ja. Nej, men jag tror att det här med ansvarsfrågan alltid är viktigt i politik och i samhället också. Och det är väl det, om man kopplar det tillbaks till Husby och bränderna. Så där vill ju politikerna lägga ansvaret först på något sätt att men vi måste skicka mer poliser. Då lägger man ansvaret på ordningsmakten liksom, att kontrollera de här ligisterna, vandalerna. Sen ville de lägga det på föräldrar och goda krafter då istället. Yeah. Att så här, grannarna och föräldrarna skulle ta ansvaret för sina barn, vad de gjorde då. Det är KDs grej, det gillar man att prata om. Kan jag tänka mig. Och liksom, och megafonen försökte ju visa att ansvaret är att det här är en politisk fråga och att det är liksom, det är en politik som har bedrivits under massa år som har lett fram till en sån här situation. Och en, ja, en arbetsmarknad som ser ut som den gör, ett samhälle där man kan utnyttja folk och sådär. Där det finns klyftor mellan fattigare, mindre rika och liksom folk som är fett rika. Mm. Så att jag tror att ansvaret är en viktig fråga och det, och som en social rörelse så är det viktigt att också själv ta ansvar. Alltså att det handlar om det att, att vi måste kunna skapa ett samhälle, om man tänker i orterna, att, att vi har ett eget sätt att forma våra liv liksom, som samhällen. Att det är det som är att ha en politisk makt på ett sätt liksom. I förorterna nu så är det kanske som bärplockarna, att det finns inte de här tydliga auktoriteterna. Vissa som kanske går till en viss moské, de kanske har en auktoritet i imamen, eller vissa som tillhör en viss släkt, så kanske de har auktoriteter inom sin släkt eller inom sin familj. Men som samhällen så är det inte mycket till samhälle. Och precis när man tar in arbetskraft från andra länder så blir det också det att ja, vi tar in dem här och så har vi värsta utrymmet att utnyttja dem liksom. Yeah. Det finns inget enkelt sätt för dem att kräva ansvar och ingen här kan riktigt ha de här kopplingen till dem. Liksom. Utan det är om de har tur så kommer de från kyrkan eller så kommer de från ingen människa illegal eller de, ja, någon landsman som finns i landet liksom, som hjälper den och sådär. Så att, att ta ansvar på rätt sätt, att ta ansvar för det man kan ta ansvar också liksom. Och sen visa vart ansvaret ligger för andra saker. Men om man tänker ett samhälle som ska vara mer decentraliserat, där folk ska ha mer makt över sina egna liv, som är ett av våra motton i megafonen då, att folket ska ha makten liksom. Mm. Då måste vi just tänka det, hur kan vi ta ansvaret för våra områden och hur kan vi se till att vi får den makten så att vi kan ta ansvar själva. Ja. Det är vist. Ja, det, men låter det är ju vist i alla fall. Ja, frågan är vad det är. Men någonting som liberaler ofta anklagar det som de kallar vänstern för, är att det förmyndarsamhället som de hävdar att det skapar medborgare som är döda maskiner som inte kan ta hand om sig själva. Det är ju inte sant. Eller vadå? Men alltså det ligger ju ingen verklighet i det de säger. Det är ju bara ett slagträ. Fast om man låter, hur kallad en befolkning än kommer vara, så kommer det inte vara döda maskiner. Vi kommer snarare leva ut mer. Ja men för fan Kalle, det är ju inte det. Det jag menar är att det de menar är ju att vi, att människor bara låter någon annan ta hand om sig. Alltså att man går och hämtar sitt bidrag och sen så ligger man och tittar på America's Top Model och super. Yeah. Alltså att man inte är en aktiv individ. Yeah. Men, ja. Och det är klart, det finns sådana exempel där det inte finns någon fritid, det finns ingenting man gör, utan det man gör är att hänga med vänner och dricker eller något annat. Men om det finns initiativ som man kan vara i, där man inom citationstecken tar ansvar, det är en positiv utveckling. Ja. Ja. Du håller med mig, eller? Ja. Okej. Okay. Och du vill inte opponera dig? Nej, vart ville du komma? att det var positivt att de diskuterade på det sättet. Ja. För majoritetssamhällets vänstern, alltså sossarna, det kan bli döda maskiner av människor i det här samhället, eftersom de för de inte uppmuntrar till aktivitet hos medborgarna i Sverige. Förut så var det en, var en folkrörelse med föreningsliv. Det var liv i luckan. Ja, men folkrörelsen hade ju, alltså politikerna hade ju ingenting med folkrörelsen att göra. Håller jag på att säga. Nej, men det är ju inte deras. Nej, men jag menar att, att för att folkrörelsen ska kunna finnas och uppstå så måste folk ha ett rejält liv. Alltså, för det är inte politikerna som initierar en folkrörelse. Utan det är ju folket som gör. Om folket kämpar för mat, bröd och husrum. Jo, så kommer det aldrig uppstå någon folkrörelse. Nej, men alltså kommer uppstå proteströrelse, om, inte folkrörelse. Om Vänsterpartiet skulle ta makten imorgon. Ja, så tror du att folk kommer döda maskiner? Nej, men jag tror att vi, ja, det tror jag. Jag tror att vi skulle få ett bättre välfärdssamhälle. Men det innebär inte att vi skulle få ett livligt samhälle där det händer grejer. Vad tänker du att det beror på? Alltså, vad är förutsättningen för att få ett levande samhälle? Att vi får en med 1, 2, 3, 1, 1000 Vietnam, som Che Guevara sa. Eller många, många, många megafoner. Ja. Alltså, att vi tar initiativ för våra egna liv. Eller tar ansvar för våra egna liv. Ja, det håller jag med. Men megafonen bygger ju på ett samhälle som man inte vill leva i. Utan ett samhälle som inte vi skulle vilja leva i skulle aldrig megafonen uppstått. På det sätt som det gjorde nu. Om megafonen går ut på att organisera sitt eget samhälle. Ja. Så är det ju att de tar tag i de frågorna som de tar tag i nu. Är ju för att vi lever i det samhälle som vi gör nu. Men samma struktur, alltså att man utgår från olika områden och organiserar läxhjälp och allting. Mm. Det kan man göra i det vackraste av samhällen också. Fast man sysslar med andra aktiviteter. Är det vad det skulle vara? Men varför gör vi inte det då? Alltså, men vi hade, ja, men vi, alltså, jag i megafonen i Stockholm. Ja, jag sysslar med, och det finns stora problem med det. Fast jag engagerar mig i nykterhetsrörelsen för att jag inte pallar människor som rör sig i våra kretsar. Yeah. Och jag tror men inte att autonom vänster är särskilt revolutionär. Nykterhetsrörelsen gör väl saker också, alltså sociala aktiviteter. Ja. Ja, alltså du lät som du var negativt, bara, men jag vet att det är dåligt, men jag engagerar mig. Nej, det finns massa jävla problem med nykterhetsrörelsen. Ja, men min erfarenhet från UNF liksom är väl att det är mycket där som har varit jävligt bra. Ja, absolut, men om man tittar på vilka människor som är med så är det studenter, det är människor som är det är väldigt få immigranter, det är ganska medelklassigt. Men då behöver vi eldsjälar som dig som tar och flyttar ut nykterhetsrörelsen till förorten. Ja. Ja. Så då har du ett uppdrag till nästa vecka, Patrik. Ja. Det får vi se. Inte, ja. Om det finns det utrymmet så hoppar jag säkert gärna in i det. Jag sysslar mycket med studiecirklar och att utbilda sig själva till olika grejer. Alltså människor som redan är med. Det finns väldigt mycket nyrekrytering och sånt där. Men jag tror på att människor måste förstå varför de vill vara nykterister så att de kan fortsätta vara det. Och i nykterismen, i det sätt som min organisation IOGT diskuterar nykterhet, så finns det en solidarisk grundprincip i att man måste ta hand om varandra och sådana saker. Alltså det finns kristna och det finns liberaler. Att liberaler är i UGT är jättekonstigt, jag förstår inte hur de tänker. Men om de vill vara det så får de väl vara det. Men det finns ju en socialistisk grundtanke med att dra alla över en kam, syssla med politik, alltså kollektiva lösningar på kollektiva problem och sådana saker. Det är ju själva grundstommen i nykterhetsrörelsen. Mm. Det är positivt. Det är positivt. Ja. Ja, jag vet inte hur vi har kunnat ha ett gräl i 5 minuter som jag inte handlar om någonting. Som vi inte orkar om. Men då har vi ju fått det klart. Ja, fett. Men på tal om ordning och reda, för att citera din idol som du har på väggen, Jan Björklund, ordning och reda skolan. Sluta, ja. Vad jag skulle säga med det. Jo, Lundsberg. Bränner man dem med strykrör? Jag vet inte om det är så att det är människor som är i ondskan av Jan Guillou. Återigen, andra avsnitt. Om det är sådana människor som går på Lindsberg. Så jag kan inte bry mig, de får bränna hur mycket de vill. Ja, men vad tror ni att det beror på? Det är överklassgrabbar som har hela deras liv får de göra precis vad de vill. För de har aldrig åkt fast för något. Och de har fått lära sig att ta ta eget initiativ och sånt på ett jävligt dåligt sätt och utnyttja andra människor, handla med aktier och ta tjejer på röven och allt vad. Och sen så kommer de till den här skolan och sen så träffar de massa andra som är precis likadana, och då så fortsätter de ta för sig av de svaga eller de ettorna eller vad fan det är, som är precis lika vidiga som de är. Och så kommer två det bli så sen. Ja, så jag tycker att de ska göra som de gjorde i Ondskan. De ska gräva ner de här jävla människorna, så ska de hälla kallt vatten och varmt vatten, eller tvärtom, jag kommer inte ihåg vad det var. Jag bryr mig inte om dem, jävla överglas as, fan, nu blir jag sur. Men jag håller med dig, men om man lyssnar på debatten, var det ju då så händer ju det här, faktiskt sånt här i alla skolor. Det är bara att överklassskolan får mer uppmärksamhet. Det vet jag inte om det. Alltså om man kollar i skolor i förorten så... Det vet jag inte om det är så. Men nej, om det är så, det är så, så är det problem. Inte så, inte på det, det sättet. Så, inte organiserat, inte har råd med sanktionerat våld. De stryker inte sina kläder. Nej, men, nej, men det är ju så här sjukt. Organiserat, sanktionerat våld. Mm. Det är ju precis vad det är. Jo, fast våldet, alltså mobbing föregår nog överallt. Ja, men inte på det här sättet. Alltså, mobbing är ju inte sanktionerat och väldigt sällan organiserat. Ja. Men nej, det här är ju verkligen så här. Ja, men så, hur ska vi göra kväll? Öppet och en tradition liksom. Ja, jo. Ja, alltså Jan Guillou, en av hans mål med Ondskan, den här boken, det var ju att stänga Lindesberg. Han ja, var sig fan på. Och det har han inte gjort. Och ett tips till Jan Guillou, han lyssnar. Köp bensin, köp eld och ut till Lindesberg. Det kommer gå mycket, mycket, mycket fortare. Jag lovar. Ja. PS, jag uppmanar inte något brott. Aktiv ett licensierat hagelgevär. Ja. Och sen får du hitta på resten själv. Ja. Men jag tror att ett av problemen med det här är ju att de får statliga bidrag, alltså våra skattepengar, till att uppehålla de här skolorna och liksom de här beteendena. Ja, och men det, ja, och det, men det jag kan tycka på museet också att Jan Björklund står och skriker om ordning och reda skolan, har betyg från på ettåringar som precis kommit ut från BB. Men de här har hållit på i hur många år som helst och det har inte varit något problem. Mm. Fast alltså är det ett problem att de slår varandra? Tycker ni det? Eller? Nej, det tycker jag inte. Men, ja, men det, ett problem är ju... skillnaden i hur man ser folk och folk. Alltså jag tycker inte det är något problem att överklassen slår varandra, men jag tycker det är ett problem att man tillåter det. Ja, att politiker som säger att de vill ha ordning reda skolan och tycker att fel med våld tillåter det. Okej. Okay. Alltså jag förstår du menar att Ja, jag vet inte. Alltså att skulle en unge lappa till en annan unge i en högstadie i Rosengård, det skulle var ett betydligt större problem än vad det här är. För det här kommer vara bortnämnt imorgon. Ja. Och det kommer fortsätta nästa vecka. Liksom. Mm. Jag tänker att det är ett problem att de slår varandra. Jag tänker att det är en del av att man avmänskliggör andra människor. Ja. Att det är så de kan lära sig att, liksom att folk ska man behandla som smuts. Liksom. De får inte lära sig mänskliga värden liksom. Fast skolan. En och annan, till exempel Jan Guillou, kommer ju vakna ur det här och inse att det är inte så jävla fett. Mm. Ja, det är en och annan. Det kan man ju kanske hoppas. Men om de hade tävlat på så här galor istället på UFC och sånt om man hade tagit in de här ungdomarna, då hade det varit en grej. Nej, men skämt åsido. Jag tror att liksom det här är någonting som oavsett om man kan se att de flesta som går där tillhör, eller jag vet inte om det är alla eller de flesta eller så här, som går där tillhör en elit i Sverige, så är det ju också det här att det är de yngre eleverna som blir utsatta av de äldre eleverna och liksom det här. Och jag tror att det finns väldigt mycket hierarkier på den skolan. Liksom, ja. Så att det är, ja, jag tänker väl att det är inte positivt. Okej, du är emot att de slår varandra? Om överklassen skulle liksom döda sig själv, begå någon sorts kollektivt självmord, så tror jag tyvärr inte att det hade hjälpt, för vi hade haft tillräckligt mycket folk som hade stopp på jättegärna tagit deras platser. Det här jävla skiten i samhället, det kommer ur strukturer, absolut, men jag har svårt att känna ett starkt rationellt argument mot att de ska få slå varandra faktiskt. Jag bryr mig inte bara. Nej, men det kanske är det att liksom, man kanske inte ska lägga så himla mycket tid på att diskutera vad som händer på Lundsberg, utan man ska diskutera vad som händer i sitt område, på sina barns skola, sina grannars skola, på sitt jobb. Mm. Och sådär. Och vara ute och spela gitarr med folk på gården. Mm. Grilla. Fett. Ska vi göra det? Vår gård är så jävla tråkig. Jag bondar med barnen här. Ja, men jag menar att folket absolut inte, utan jag menar hur gården ser ut. Alltså, jag tycker inte det är en trevlig miljö att vara i. Jag frågade ungarna här om morgonen, för de kastade boll på mitt fönster, så tänkte jag säga ifrån, för att det vill jag inte, men sen så vill jag smäla över det för att vi inte ska vara ovänner. Så frågade jag hur de kände inför gården, och de tyckte det var lite... Det är jävligt skabbigt gräs. Ja, eller det är ju inte gräs, det är ljus. Eller inte, det är en hård gräng bara. Ja. Ja, det ser ut som irländska på 70-talet typ. Fan, borde göra någonting. Ja. Och det nu. Ja, just det, fan, det var en kille som tog upp det. Vi kan prata om det sen. Ja. Mm. Fett. Mm. Ja. Mm. Tack för idag. Tack för att du kom, Patrik. Ja, det var skittrevligt. Du får vara vår första gäst. Ja. Är det sant? Du får komma tillbaka när du vill. Ja. Tack så mycket. Om 10 år när vi kört. Vi får prata om det som vi började prata om innan han kom. Nästa år. Vad var det? Om att i början så är man väldigt mycket teoretisk och sen så blir man praktisk när det händer grejer. Och sen så vet jag inte om du fortsätter det. Men nej, vi kan prata om det nästa gång. Ja, teori kontra praktik och... jämvikten däremellan i sitt liv. Okay. Åh, världens längsta avsnitt. Tack för det så bra. Det är ingen nazi-uppdatering den här veckan. Vad har hänt? Jag hittade SVP-affischer, klistermärken vid stadsbiblioteket. Oj. Ja. Tack för det. Hej. Tack.